شم در راه تو که این ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما. سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه دوم آبان 1389 خورشیدی برابر با 24 اکتبر 2010 میلادی تا ساعت 11 بامداد امروز میزبان شما هستیم با برنامه دیگری از رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آخوس. همچنین عرض سلام و ادب داریم حضور شنوندگانی که از طریق تارنمای اینترنتی ایرانیفو.دیکو و همچنین فیسبوک برنامه ما را دنبال می کنند. از پیامای شما بی نهایت سپاسگزاریم. شما همچنان می توانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. Thank you.

رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قبل از اینکه برنامه امروز رو خدمت شما اعلام بکنم و همچنین خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز، به آگاهی شما میرسونم که وقت تابستانی اروپا هفته آینده روز یک شنبه به اتمام میرسه و عقربای ساعت یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد. برنامه روز یک شنبه آینده رادیو البرز به وقت جدید خواهد بود. اما در ادامه برنامه امروز موسیقی از پرویز یا حقی خواهیم داشت. تبعیض قومی و مذهبی در قوانین جمهوری اسلامی به روایت دکتر عبدالکریم لایجی. تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، این بار موضوع انتقال پول به ایران، گفتار ادبی، خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان و همچنین پدیده فرار مغزها از ایران و گزارشی خواهیم داشت در رابطه با وضعیت نامشخص پناهجویان ایرانی در کشورهای دانمارک، یونان، هندوستان و کشورهای همسایه ایران که امروز بخش نخست که گفتگویی با خانم سالزاده در مورد وضعیت پناهجویان ایرانی در جمهوری آذربایجان است خواهیم داشت. خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. به گفته مدیر عامل هواپیمای جمهوری اسلامی هما، هواپیمای ایران به دلیل تحریم برای تأمین سوخت مورد نیاز در 3 کشور اروپایی با محدودیت روبرو هستند. سایت اینترنتی ویکیلیکس صدها هزار گزارش محرمانه از فعالیت‌های نظامی آمریکا در عراق را منتشر کردند. در این مدارک اطلاعاتی درباره جمهوری اسلامی ایران و دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق نیز دیده می‌شود. اتحادیه اروپا در راستای تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در نظر دارد تا دستور عمل تازه ای را به تصویب برساند که به موجب آن هر گونه انتقال پول به ایران از سوی دستگاه زیرفت کنترل شده و بانک ها در اروپا نیز موظف می شوند تا انتقال بیش از 10,000 یورو به ایران را گزارش کنند. افزایش احکام وحشیانه قطع دست در جمهوری اسلامی، این بار دستگاه قضایی رژیم اسلامی دست یک نفر را در زندان مرکزی یزد قطع کرده است. در مرمای سال جاری دست کم 3370 مورد نقض حقوق بشر در ایران رخ داده و از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر به ثبت رسیده است. خانم کاترین آشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با دعوت مجدد جمهوری اسلامی به گفتگوهای اتمی خواسته است ایران طی چند روز آینده به پیشنهاد از سرگیری مذاکرات پاسخ دهد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود از تبعیض قومی و مذهبی گسترده در زمین‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران خبر داده است. بر اساس داده‌های آماری ثبت احوال جمهوری اسلامی در سال گذشته خورشیدی، آمار ایرانیان در خارج از کشور به گفته ثبت احوال جمهوری اسلامی به 5 میلیون نفر رسیده است و متاسفانه سیر مهاجرت به خارج از کشور ادامه دارد. و علی نقی منزوی، کتابشناس و از استادان اسلام شناسی در ایران معاصر و همکار دهخدا معین، روز سه‌شنبه گذشته 27 مهر ماه درگذشت. در میان نوازندگان معروفی که در سالهای 30 و 40 به کار آهنگسازی نیز می‌پرداختند و همان گونه که پیش از این گفته ایم غالبا از شاگردان ابوالحسن سبا آموزگار بزرگ موسیقی ایران بودند، پرویز یاحقی چهره شاخصی دارد. ویژگی‌هایی که در شیره نواختن‌ها و ساختن‌های اوست او را از همگنان همزمانش جدا می‌سازد. او با آنکه 2 سالی نزد سبا آموزش دیده است، ولی سالهای بلندتری پیش از آن از محضر داعی خود حسین یاحقی بهره برده بود که در نواختن کمانچه و ویولون شیوه ای غیر از راه و روش سبا برگزیده بود. در نتیجه تلفیقی از مهمترین شگردهای این دو شیوه زیربنای ویولون نوازی پرویز یاحقی شده است. میگوییم زیربنا، زیرا که روبنای کار را ابتکارات دلانگیز خود او بنیاد کرده است. این ابتکارات تنها به شیوه نواختن هم محدود نمی شود. ترانه پردازی های یاحقی نیز برای زمان خود و تا زمان ما سرشار از لحظه های پروپیمان موسیقایی به شمار می رود. پروپیمان عنوان برازنده ای برای ترانه های یاحقی است که در همه آنها به گشت و گذار در گوشه های مهم ردیف سنتی می پردازد و ملودی های جاندار متنوعی را به دنبال هم می آورد، بی آنکه درازای ترانه سبب ملال خاطر شنونده شود. نفس گرمی که او در این ترانه ها دمیده موسیقی سنتی را سرزنده ساخته و زنگار یک نواختی را از بدنه آن زدوده است. در میان ترانه‌های بیشمار پرویز یاحقی دو ستایی هست که با آنکه کمابیش از نخستین کارهای دوره جوانی او به شمار می‌روند، ولی از نیروی ماندگاری بسیار برخوردارند. با آنکه ترانه‌ها در مایه‌های مختلف ساخته شده‌اند، ولی از نظر ساختاری شباهت‌هایی نیز میان آنهاست که می‌توان آنها را به قول فرنگی‌ها یک نوع تریلوژی یا یک مجموعه سگانه به حساب آورد. ترانه ها عبارتند از آواز دل در سگاه، بیداد زمان در بیات اصفهان و میزده در ماهور. هر سه ترانه را مرضیه خوانده و متن‌های توصیفی آنها را بیژن ترقی سروده است. میزده شب شده میزده با جایم بر سر کوی کامل دلیا یاحقی به سال 1315 خورشیدی در تهران و در خانواده ای اهل هنر زاده شده و از آنجا که پدرش در مأموریت‌های دور و دیر اداری به سر می‌برده، دوره خردسالی و نوجوانی را در خانه داعی هنرمند خود حسین یاحقی نوازنده برجسته کمانچه و ویولن زندگی می‌کرده است. گوش سپردن مستمر به نواخته های دایی استعداد پرتوان او را شکوفانیده و دل و جانش را به سوی موسیقی کشانیده است. کشف این شور و شوق از سوی دایی او را بران داشته که تعلیم خواهرزاده 7 ساله را بر عهده بگیرد، با این امید قاطع که از او نوازنده‌ای برجسته بسازد. پرویز که به قول خودش کوچکترین شاگرد کلاس حسین یاحقی بوده، با قریحه ای بیش از آنها در زمان کوتاه نواختن ردیف ها و آفریده های استاد را فرا گرفته و 11 سالی بیش نداشته که به نوازنده توانا تبدیل شده است. با این همه پرویز تصمیم گرفته که 2 سالی را نیز از کلاس ابوالحسن سبا استفاده کند و با شیوه نوازندگی او آشنا شود. او سرانجام در 14 سالگی با عنوان نوازنده خردسال پای در استودیوی رادیو ایران نهاده و همین نخستین حضور موفقیت آمیز زمینه ای شده است برای مانواز. یاحقی خود سالها پیش در یک برنامه رادیویی از آن روز تاریخی گفته است: وقتی که من در برنامه مرحوم صبحی قرار شد شرکت بکنم، به یادم هست استودیوی که در بی‌سی پهلوی بود میکروفونی نداشت که قد کوچک من به این میکروفون برسه، چون این میز و میکروفون اینا رو برای خب افراد بزرگسال و به قول بچه ها آدم بزرگ درست کرده بودن. و فراموش نمی کنم که آقای روحانی من رو بلند کردن و گذاشتن روی صندلی و بعد از این صندلی ایستادن، من قدم مساوی میکروفون، چون میکروفون ها میگیرون موقع خلاف حالا که پایه داره، و توانستن چند دقیقه اینجا سلو بزنن و مرحوم صوفی من رو به شنوندگان معرفی کردن. این اولین بار بود که عنوان یک بچه به اصطلاح در برنامه رادیو شرکت کردم. اما بعد از اون آزمایشی که در اون شورا دادم، تقریبا میتونم بگم به صورت سولیست رسمی رادیو شناخته شدم. منتها در اون زمان خب سازمان و تشکیلات منظمی نبود که حکمی بدهند و حقوقی تعیین بکنند این مسائل، فقط رسیدن به من که بله شما در امتحان سولیست بودن قبول شدید و میتوانید برنامه سولو اجرا کنید. اما پرویز یاحقی ترانه پردازی را نیز از نوجوانی آغاز کرده است. هنوز 20 سال نداشته که نخستین آهنگ خود را به نام ای امید دل من کجایی در پیوند با شعری از نواب صفا به برنامه گلها سپرده و غلام حسین بنان آن را با ارکستر گلها و با شرکت هنرمندان برجسته ای چون سبا، محجوبی، تجویدی، بدیعی، تهرانی و حسین یاحقی خوانده است. پرویز یاحقی پس از این موفقیت نخستین گردونه آهنگسازی خود را شتاب بخشیده و هر سال چند و گاه چندین ترانه پرحس و حال تازه آفریده است. در آغاز کار دلکش، الهه و به ویژه مرضیه ترانه های او را خواندند و در دوره دوم حمیرا رکورد خواندن ترانه های او را شکسته است. ترانه ها آنچنان زیبا و محکم از کار در می آمده که همتایان او و نیز هنری نویسان مطبوعات باور نمی کردند که ساخته پرویز جوان باشد. یاحقی خود به این ناباوری ها اشاره دارد. نکته جالبی رو به خاطر دارم، بعد از دومین یا سومین آهنگی که برای خانم مرضیه من ساختم که باز باید یادآوری بکنم، دیگه از اینجا به بعد اشعار از آقای بیژن ترقی دوست عزیزم که برای شنوندگان عزیز شناخته شده هستم بود، یکی از مجلات پایتخت در یک مقاله خوب بیاد دارم که نوشته بود که این آهنگ ها که پرسر هم هر چند روز یک بار شاید هفته یک بار ساخته میشه و به صدای خانم مرضیه پخش میشه و با نام پرویز یا حقی، نمیتونه مال یه جوان 18-19 ساله باشه و این مقاله رو هنوز من نگهداری کردم و دارم و اشاره شده بود در این مقاله که اینقدر این آهنگ ها پخته و به اصطلاح کامل و خوب ساخته شده که حتما باید از یه مغزی که سوابق بیشتری در موسیقی داشته باشه و به هر حال پخته‌تر، داناتر و کارآزموده‌تر باشه، تراوش کرده باشه. و این مقاله نویسندش این رو نتیجه گیری کرده بود که حتما این آهنگ‌ها رو دیگری، یعنی استاد موسیقی دیگری می‌سازه، ولی به نام پرویز راحتی تخصیص شد. به زمانی که محبت بده هم صنعت فرمونه، به دیاری که نیادی خبر نید جانانه، دل رو بزده دیگران که خواهی ترانه‌های پرویز یاحقی مقدمه بلند بدون کلامی دارد که هم زمینه را برای کار ترانه‌خوان آماده می‌کند و هم فرصتی مناسب به آهنگساز می‌دهد که شیوه سازارایی‌های خود را بدون آنکه در سایه شعر قرار بگیرد به تمامی نشان دهد. حتی غالباً ضرب مقدمه‌ها از ضرب متن اصلی ترانه‌ها جداست، به شکلی که می‌شود آنها را به صورت قطعاتی مستقل به اجرا درآورد. سازارایی در ترانه‌های پرویز یاحقی نیز بسیار جذاب است. او به صدادهی سازها توجه بسیار دارد و آنها را به گونه‌ای به کار می‌گیرد که یک ارکستر 8 نفره گاه صدای یک ارکستر 20 نفره را پیدا می‌کند. او در یک گفتگوی کوتاه تازه تلفنی اشاره به تنظیم‌های ارکستری پیشین خود دارد. اینو باید حتماً برای شما و شنوندگان بگویم. این است که اون ارکستری که ما میشنوید با صدای خانم دلکش با سایر خواننده ها که من باشون کار کردم، حد اکثر با خودم 8 نفر یا 9 نفر بودیم و اون صدا در میومد و من تعجب میکنم امروزه با ارکسترایی که شاید مثلا 50 تا یا 60 تا نوازنده داره، بینیم که چنین صدایی رو قادر نیستن ایجاد بکنن. آمبیانس و اتمسفر اصولا در آن زمان جوری بود که خب رسم بود اورکسترها بلند باشه، مهم این که صدای ارکستر صدایی باشه که هم در شما میفرمایید نظر شنونده رو جلب نباید گذشت که متن‌های شاعرانه ای که ترانه‌سرایان بر روی آهنگ‌های پرویز یاحقی نهاده اند بر جاذبه آنها افزوده است. در این همکاری پیش از همه باید از نواب صفا، معینی کرمانشاهی، تورج نگهبان و به ویژه از بیژن ترقی یاد کرد، ترانه‌سرایانی که در آهنگ‌های بلند مناسب برای پروراندن تم‌های توصیفی خود پیدا کردند. گفتنی است که تصویر پردازی های توصیفی از این زمان به بعد است که به یک تمایل فراگیر در ترانه سازی ایران تبدیل شده است. در میان این تصویر پردازان توصیفی، بیژن ترقی دوستی نزدیک و همفکری بسیار با پرویز یاحقی دارد و متن ترانه های برگزیده برنامه ما را نیز او سروده است. تورج نگهبان، ترانه سرای معروف دیگر، آغاز همکاری بیژن ترقی و پرویز یاحقی را با مرضیه در خاطره دارد. او این خاطره را در همهمه سالن انتظار یک کنسرت برای ما باز میگوید. پرویز یک آهنگ بسیار زیبایی درست کرده بود و شعر بسیار بسیار قشنگم بیژن روش گذاشته بود که اولین کاری بود که مرضیه در رادیو خون، اون نسیم فروردین بر که بسیار قشنگ بود. مرضیه چون با من کار میکرد اون موقع، هم با مجید وفادار هم با مهندس همایون خرم کارش انجام میدادیم، به من تلفن کرد گفتش که یک جوان بسیار بسیار بازوق پیدا کردم و میخوام باش کار بکنم، آهنگ خیلی قشنگی درست کرده و یکم به اسم بیژن ترقی رو شعر گذاشته، اگه تو شعرش عوض کنی من میخونم. من خاطرم هست اون موقع منزل پدرم بودم دیگه، بهش گفتم که خانم مرضیه چی گفته این شعره؟ گفت یکی به اسم آقای بیژن ترقی. گفتم نه، من هیچ کس نمیتونه به این زیبایی این کلمات بیاره و این تلفیق رو با آهنگ به وجود بیاره. گفت نه نکنه تو میخوای سر. گفتم به هیچ عنوان، من به توصیه میکنم خانم مرضیه بشناس این مسئله رو. و خوشبختانه اون خوندن رو که بعد از اون ترانه هایی که واقعا تاریخی شد، برهی دیدم برگ خزان، به زمانی که محبت شده همچون، تمام مال بیژن است و که بیداد کرد و بعد مرضیه دیگه از من تشکر کرد. مثلث همکاری میان پرویز یاحقی، بیژن ترقی و مرضیه مجموعه ای از ترانه ها را پدید آورده که شکل و محتوایی جدا از ترانه های دیگر دارند و از جاذبه ای برخوردارند که آنها را فراگیر و ماندگار نگاه می دارد. تورج نگهبان این جاذبه را بیشتر در شیوه آهنگسازی یاحقی می بیند. پرویز موقع که آهنگ درست میکنه میشینه اول فکر میکنه، مقدمش که اومد دستش، رفت رفته آهنگ پرویز دنبال خودش میکشه، کاری که هنرمند باید بکنه. پرویز اول مقدمه رو که گرفت، روی پشتوانه های هنری که داره در طول این مدت، اینی که گرفت بر یاشش آهنگه، اینه مثل سایه دنبال خودش میکشه. چرا؟ برای که این راه این کوچه پس کوچه های هنر خوب بلده پرویز، خیلی قشنگ میتونه به قدر قشنگ مقدمه رو به متن و مؤخره میرسونه که گاهی وقتا من میمونم. دکتر مسعود عطایی، شاعر مقیم آلمان نیز که خود گاه ترانه می سازد و از دوستداران پرویز یاحقی است، اولویت در این جاذبه را به آهنگهای او می دهد. آهنگهای پرویز سرشار از فانتازی و احساس و تنوع هستند، مخصوصا اوورتوراش. در عقیده من اوورتوراش، اوورتورای ترانه‌هاش کم و کسری از نغمه های کلاسیک غربی نداره. مثلا دوربین مثال یه ترانه داره به نام نه امیدی به وصالم در بلاد ترک. اگه این آهنگو بشنویم می‌بینیم که آهنگساز در 4 گوشه و با 4 ریتم مختلف فقط اوورتور رو ساخته، یعنی برخلاف شیوه همگان با گوشه شکسته شروع کرده، با گوشه جامدران ادامه داده تا به شهابی برسه و در آمد برای تو. تازه اینجا شروع میکنه خواننده به خوندن ترانه. پرویز یاحقی خود از فراگیر شدن ترانه هایش آگاه است. با حرفی از او در باره ترانه بیداد زمان، برنامه این هفته ترانه های ماندگار را به پایان میبریم. آهنگ مثلا بیداد زمان به رهی دیدن برگ خزان، شعرش مال آقای بیژن ترقیه، یکی از آهنگار بود که به خاطر دارم جوانها تو کوچه و خیابان، به خصوص جوانانی که مدرسه و دبیرستان می‌رفتن، این آهنگ رو می‌خوندن در بینن. Hare Krishna.

فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود از تبعیض قومی و مذهبی گسترده در زمین های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران خبر داده است. بر اساس داده‌های آماری ثبت احوال جمهوری اسلامی در سال گذشته خورشیدی، آمار ایرانیان در خارج از کشور 5 میلیون نفر بوده و سیر مهاجرت به خارج از کشور ادامه دارد. و علی نقی منزوی، کتابشناس و از استادان اسلام شناسی در ایران معاصر و همکار دهخدا و معین، روز سه‌شنبه 27 مهر ماه درگذشت. نگاهی خواهیم داشت به خلاصه خبرها از دیگر کشورهای جهان. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که واشنگتن 2 میلیارد دلار کمک‌های نظامی جدید به پاکستان عرضه خواهد کرد. خانم کلینتون با اعلام این خبر در گفتگوهایش با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، تلاش‌های آن کشور در پیکار با ستیزجویان مسلح را ستود و گفت پای عملیات ضد تروریستی با تندروهای تهدید کننده هم ما و هم پاکستان که در میان می آید، ما هیچ متحدی قدرتمندتر از پاکستان نداریم. گزارش می شود که دیپلمات‌های آمریکایی برای جلوگیری از اجرای تصمیم دولت افغانستان به ممنوع کردن عملیات انتظامی و امنیتی پیمانکاران خصوصی در آن کشور، کابل را زیر فشار گذاشتند. دیپلمات‌های یاد شده می گویند اجرای این تصمیم احتمالاً به الغا یا تأخیر پرداخت میلیاردها دلار کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی افغانستان خواهد انجامید. مسئولان دارایی گروه 20 قدرت مالی جهان در سئول، پایتخت کره جنوبی، گرد آمدند تا درباره چگونگی رفع عدم توازن اقتصادی و چشمانداز کاهش آسیب زننده ارزش ارزهای معتبر گفتگو کنند. به نظر می رسد که همزمان وزیران اقتصاد و دارایی کشورهای یاد شده برای اعلان آتش بس در جنگ معروف به جنگ ارزها آماده شدند. نیروهای امنیتی و انتظامی تاجیکستان میگویند در دو درگیری جداگانه 3 شورشی کشته و 3 تن دیگر از آنها بازداشت شدند. به گفته وزارت کشور تاجیکستان، در عملیات روز جمعه گذشته نیروهای انتظامی و امنیتی در دره رشت نزدیک به 880 کیلومتری شرق دوشنبه، پایتخت آن کشور، 1 شورشی کشته، 3 تن دیگر به دام افتادند. سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی هندی تبار، با امضای قراردادی با انتشارات معروف راندوم هاوس، کتاب خاطراتش را در سال 2012 به چاپ خواهد رساند. کتاب خاطرات سلمان رشدی مربوط به دوران زندگی مخفی او پس از صدور فتوای آیت الله خمینی برای قتلش می شود. او موفق شد در سال 1981 جایزه معتبر بوکر را برای نوشتن رمان بچه‌های نیمه شب به دست آورد. کتاب آیت شیطانی این نویسنده موجب شد آیت الله خمینی در سال 1989 میلادی فتوای سلمان رشدی را صادر کند. بسیاری از معدنچیانی که هفته گذشته پس از 2 ماه حبس در معدنی در شیلی نجات یافتند، تصمیم دارند علیه شرکت مالک معدن شکایت کنند. یکی از وکلای معدنچیان روز پنجشنبه اعلام کرد 31 تن از 33 معدنچی گرفتار در این معدن قصد دارند بابت 70 روزی که در عمق 700 متری زمین به دام افتاده بودند، دادخواستی ارائه دادند. 33 معدنچی روز 5 آگوست در اثر فرو ریختن معدنی در شمال شیری گرفتار شدند و پس از 70 روز نجات یافتند. اتحادیه‌های کارگری فرانسه خواستار اعتراضات جدید شدند. سی جی تی، یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری فرانسه، روز پنجشنبه از مردم آن کشور دعوت کرد که برای اعتراض به افزایش حداقل سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال در هفته آینده دست به اعتصاباتی گسترده‌تر و عظیم‌تر بزنند. انتشار خبر تصمیم به افزایش حداقل سن بازنشستگی در چند روز گذشته با اعتصابات و مسدود کردن راه دسترسی به انبارهای سوخت و پالایشگاه در سراسر فرانسه و در نتیجه کمبود سوخت در آن کشور همراه بود است. از سوی دیگر با پیوستن دانشجویان به انبوه معترضان، فرانسه شاهد عملیات خشونتباری شده است. رشد اقتصادی چین همچنان ادامه می‌یابد، اما شتاب این رشد کاهش خواهد داشت. در حالی که رشد اقتصادی چین در سه ماه سوم امسال بیش از 10% بوده، بر پایه تازه‌ترین گزارش‌های اقتصادی، دومین اقتصاد بزرگ جهان در آخرین فصل سال جاری میلادی رشدی کمتر از 10% را تجربه خواهد کرد. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند احتمال دارد کاهش نسبی نرخ رشد اقتصادی چین، اقتصاد اروپا و آمریکا و همچنین کشورهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. و آخرین خبر، پارلمان اروپا روز پنجشنبه گذشته جایزه ساخاروف را به گیبرمون فایرنسیاس، روانشناس ناراضی 48 ساله کوبایی عطا کرد. پارلمان اروپا این جایزه پر اعتبار و ارزشمند را هر سال به یکی از برجسته‌ترین کوشندگان در راه دفاع از حقوق بشر می‌دهد. خلاصه خبرهای دیگری در مورد ایران. در پی نامگذاری شماری از شهرهای ایران به عنوان پایتخت‌های هنری مانند پایتخت خوشنویسی یا پایتخت تاریخ و تمدن، محمد حسینی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی هشدار داده، گفته که از این پس نامگذاری شهرها به نام پایتخت هنرها بدون هماهنگی و تصویب شورای فرهنگ عمومی و شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسمیت نخواهد داشت. محمد حسینی چنین نامگذاری‌هایی را خودسرانه خوانده و مشکل آفرین دانسته است. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه، دولت آن کشور جمهوری اسلامی را به پذیرش پیشنهاد 6 قدرت بزرگ جهانی برای گفتگو بر سر برنامه مورد اختلاف هسته‌ای‌اش ترغیب کرده است. رئیس اداره سلامت و روان جمهوری اسلامی میگوید با توجه به اهمیت موضوع همسرآزاری، نظام بهداشتی جمهوری اسلامی تدوین طرح مداخلات لازم در موضوع همسرآزاری را در نظر گرفته است. دکتر حاجبی همزمان همسرآزاری را از مهمترین علل در مورد برخی طلاق‌ها در ایران دانسته است. رضا تقوی، بازرگان ایرانی آمریکایی که به تازگی پس از 2 سال حبس از زندان اوین آزاد شد، به آمریکا بازگشت. آقای تقوی شامگاه پنجشنبه در فرودگاه لس آنجلس به خبرنگاران گفت از اینکه به خانه برگشته خوشحال است. رضا تقوی که 71 سال دارد، هفته گذشته پس از گذراندن 30 ماه حبس به تام ارتباط با گروه تندر وابسته به انجمن پادشاهی ایران از زندان آزاد شد. اتهام آقای تقوی از سوی خود او و نیز انجمن پادشاهی رد شده بود. همسر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی، در گفتگو با سایت کلمه گفت که وزارت اطلاعات مانع از این می‌شود که به همسرش مرخصی از زندان داده شود. و داستان تهران نیز گفته است که حساسیت روی آقای زیدآبادی زیاد است. بر اثر انفجار مهمات باقی مانده از جنگ در تأسیسات دریایی خرمشهر یک نفر کشته شد. بنابر گزارش واحد مرکزی خبر، محیط شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران در خرمشهر گفت در این حادثه که روز پنجشنبه در سکوهای یکی از انبارهای قدیمی لوله روی داد، دو کارگر دیگر مجروح شدند. شرکت تأسیسات دریایی ایران شعبه خرمشهر در زمین طراحی و ساخت سکوهای نفت و گاز دریایی و نیز بتن اندود لوله‌های دریایی نیز فعالیت می‌کند. بازرس ویژه وزیر نیروی دولت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه می‌گوید از هدر رفتن 40% آب تولیدی در هر سال وی خبر داد. مصطفی قادری در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی دلیل هدر رفتن آب در ایران را نبودن فرهنگ سعی مصرف آب، فرسوده بودن سیستم لوله‌کشی آب آشامیدنی شهری و همچنین سنتی بودن سیستم آبیاری کشاورزی برشمرده است. مشاور وزیر نیرو گفت مصرف سرانه انرژی و حامل‌های آن در ایران بسیار بالاتر از سایر کشورهاست و باید در مصرف آنها چراغ قرمزی وجود داشته باشد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، شماری از طلاب و روحانیون قم در حاشیه دیدار سید علی خامنه‌ای از قم بامداد روز پنجشنبه با امضای توماری خواستار انتشار رساله رهبر جمهوری اسلامی شدند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید که بر پایه اعلام بانک جهانی ایران 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. و نخست وزیر اسرائیل دولت ایران را به تلاش برای گسترش نفوذ خود در غزه و لبنان متهم کرد. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در پارلمان اسرائیل گفت کشورش اجازه نمی‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در کرانه باختری رود اردن نیز همانند غزه و لبنان نفوذ کند. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی هفته گذشته در سفر خود به لبنان بر حمایت جمهوری اسلامی از مبارزه مردم لبنان با اسرائیل تأکید کرده است. سایت اینترنتی ویکی‌لیکس صدها هزار گزارش محرمانه از فعالیت‌های نظامی آمریکا در عراق را منتشر کردند. در این مدارک اطلاعاتی در مورد جمهوری اسلامی و دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق نیز دیده می‌شود. توجه شما را به گزارش از رادیو فرانسه در این زمینه جلب می‌کنم. وبسایت ویکی‌لیکس که چندی پیش با انتشار اسناد محرمانه جنگ افغانستان جنجال آفرین شد، دیروز 400 هزار سند محرمانه ارتش آمریکا را درباره جنگ عراق منتشر کرد. این اسناد ابعاد عظیم‌تری از حقایق جنگ عراق رو منعکس می‌کنه. از آقای جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، خواهش کردم با نگاهی کلی به محتوای اسناد منتشر شده اهمیت و ارزش اونها رو باز کنند. اسنادی که در مورد وضعیت عراق منتشر شده تفاوت زیادی با اسنادی که قبلا در مورد افغانستان منتشر شد نداره. این اسناد در دو عرصه تا به حال بخشایش منتشر شده. یک عرصه مربوط به اوضاع داخلی عراق، شکنجه هایی که از طرف ماموران امریکایی یا مسئولان امریکایی نادیده گرفته شده، و یک بخشش مربوط به دخالت های ایرانه که من ترجیح میدم بیشتر به مسئله دخالت های ایران بپردازیم، چون اون بخشی که در مورد عراق منتشر شده در واقع تکرار اون چیزیه که طول این سالها ما در گزارش های مطبوعات هم خوندیم. مثلا پنتاگون تا به حال آمار رسمی قربانیان جنگ عراق رو اعلام نمی کرده یا حتی اعلام کرده جمع‌آوری نمی کنیم، ولی ما به کرات این آمار رو در مطبوعات، در گزارش های مطبوعاتی تا به حال خوندیم. بنابراین برای خود من چیز تازه‌ای نداره این گزارش. پس اجازه بدین همونطور که خودتون هم اظهار تمایل کردین در مورد ایران صحبت کنیم و اینکه این اسناد تا چه حد میتونه برای محکوم کردن ایران مورد استفاده جهانی قرار بگیره و چه واکنشی به دنبال داره. ببینید، این اسناد در مورد ایران هم همون مسائل رو مطرح میکنه که تا به حال بارها مطرح شده. مقامات امریکایی بارها سپاه قدس رو متهم کردن به دخالت در عراق. حتی همونطور که میدونید دو سال گذشته در اربیل 5 نفر رو هم به اتهام همین دخالت ها دستگیر کردن. تا به حال گزارش های متعددی در مورد حمل محموله های مواد انفجاری به عراق هم منتشر شده. بنابراین جمهوری اسلامی در مزان اتهام هست، و اگر به استراتژی داخلی جمهوری اسلامی و استراتژی منطقی جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، هرچند که جمهوری اسلامی دائما دخالت در افغانستان و عراق رو منکر شده، ولی دخالتش رو در فلسطین و لبنان هرگز پنهان نکرده و به صراحت اعلام میکنه که ما برای دفاع تهاجمی این کار رو میکنیم. اخیراً یک ویدئویی از آقای حسن عباسی منتشر شد که میدونید از تئوریسین های سپاه پاسداران هست و خودش رو دکتر حسن عباسی معرفی میکنه. این ویدئو به نظر من بسیار مهمتر از سندهایی است که در عراق منتشر شده برای محکومیت حقوقی جمهوری اسلامی به لحاظ بین المللی، زیرا که آقای حسن عباسی در این ویدئو به صراحت اعلام میکنه که حمایت از حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین جزء استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی هست، به این معنی که جمهوری اسلامی یک نوع سیاست دفاع تهاجمی رو پیش میگیره و مرزهای دفاع رو از سر مرزهای خودش به مناطق دورتر میبره. به همون شکلی که امریکا مثلا در مورد حمله به افغانستان توضیح کرد که ما برای جلوگیری از نفوذ تروریسم و برای جلوگیری از خطراتی که تروریسم برای جهان غرب داره به افغانستان میریم، جمهوری اسلامی هم با همین توضیحات در تمام منطقه فعالیت میکنه و چیز بسیار آشکاری است و به نظر من برای اثبات این مسئله نیازی به این اسناد نیست، کافی است به اسنادی که خود حکومت ایران تاکنون در این موارد منتشر کرده مراجعه بکنه. اما در این حال اسنادی که منتشر شده حکایت از این داره که ایران وارد یه سری مراحل اجرایی هم برای عملیات ایزایی شده بوده. قبلا بارها گزارش‌های مستندی در مورد دخالت نظامی ایران در عراق مطرح شده، حتی مواد منفجره و تسلیحاتی هم ضبط شده که نشون میداده برای شورشیان عراق فرستاده میشده. این گزارش به نظر من بیشتر خاصیتش این هست که به اعتبار آمریکا در سطح جهان صدمه میزنه، به خصوص اگه گزارش‌های مربوط به شکنجه‌های در عراق و سکوت امریکایی‌ها در مورد این شکنجه‌ها اثبات بشه، خب اعتبار بین‌المللی آمریکا بسیار صدمه خواهد دید. به نظر من در مورد ایران اعتباری وجود نداره که بخواد صدمه بخوره یا شکی وجود نداره در مورد دخالتهاش. تا به حال اگر در یک دادگاه بین‌المللی پیگیری نشده، علتش به نظر من مصالح و ملاحظاتی بوده که نیروهای بین‌المللی در منطقه دارن، از جمله اینکه تصور میکنن اگر که پای ایران رو هم وسط بکشن، تأمین امنیت عراق و افغانستان براشون دشوارتر از اون چه که امروز هست میشه. در واقع یک نوع سازش یا سکوت در مقابل ایران رو در این سالها پیشه کردن. اگر وقت اجازه بده من به شما توضیح میدم که آقای حسن عباسی در این ویدئوش که منتشر شده اعلام میکنه که مردم ایران به دولت اعتراض میکنن که چرا پول بیت المال رو صرف کمک به حزب الله و حماس میکنی. این پول از یک بودجه ویژه میره که بودجه دفاعی کشوره و ربطی به بودجه عمومی کشور نداره و این باید خرج بشه. بهتر ما این نیروها رو در مرزهای اسرائیل در برابر دشمن آماده جنگ نگه داریم، اینکه بیایم جت بخریم و جت‌ها در انبارها بپوسند. آیا صریح‌تر از این میشه اعتراف کرد به دخالت در امور خارجی یا به اصطلاح تقویت نیروهای تروریستی در منطقه؟ پنتاگون و ناتو این بار هم به عواقب خطرناک انتشار اسناد محرمانه نظامی تاکید کردند. آیا هیچ ارزیابی از عواقب انتشار اسناد قبلی در مورد افغانستان موجود هست؟ طبیعتاً وقتی که این اسناد منتشر شد، گزارش‌های بسیار زیادی در مطبوعات منتشر شد و این گزارش‌ها به حیثیت و اعتبار آمریکا در تمام جهان و منطقه صدمه زد. اما امنیت آمریکا در منطقه خود به خود در خطر هست، به خصوص با عملیاتی که ارتش‌های خصوصی و سرویس‌های امنیتی خصوصی در این سال‌ها در عراق و افغانستان انجام دادن، بیشتر در عراق. خود به خود این مورد سوال هست که اصولاً آیا آمریکا در جایی که با ادعای استقرار دموکراسی وارد شده ارزشی برای حقوق بشر قائل هست یا نیست؟ با سپاس از آقای جواد طالعی، یادآوری میکنم که ایشان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه هستند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود از تبعیض قومی و مذهبی گسترده در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران خبر داده است. توجه شما را به گفتگوی دکتر کریم لایچی با رادیو دوچه وله در این زمینه جلب می‌کنم. دکتر لایجی، فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر گزارشی در حقیقت منتشر کرده راجع به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران. اگر ممکنه به طور خلاصه برای ما بفرمایید که این گزارش شامل چه قسمت‌هایی هست؟ توجه داشته باشید که ایران، یعنی کشور ایران، عضو کنوانسیون ضد تبعیض نژادی است که بعداً در حال تفسیرهایی که کمیته ناظر بر اجرای این کنوانسیون در سالهای اخیر کرده، تبعیضهای مذهبی هم مثل نوعی تبعیض نژادی شناخته شده و عضویت ایران مربوط به سالهای پیش از انقلابه و ایران ناگزیری که حد اکثر هر 3 سال یک بار گزارشی به کمیته ناظر بر اجرای این کنوانسیون بده، که آخرین گزارش ایران مال سال 2003 بود که منجر به محکومیت جمهوری اسلامی شد. امسال هم گزارشی داده بود. ما در پاسخ به گزارشی که جمهوری اسلامی داده بود، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر، ما هم گزارش مبسوطی از وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران، کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، ایرانی‌های عرب زبان و اقلیت‌های مذهبی از مسلمانان سنی بگیرید تا

گزارش خودمون رو هم به این کمیته بدیم. و همینجا خاطر نشان میکنم که در روزهای آینده باید طرح قطعنامه جدید کشورها، در حال کشورهایی که این قطعنامه رو امضا خواهند کرد، درباره وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیته سوم مجمع عمومی و بعد به مجمع عمومی بره و طی ماهای نوامبر و دسامبر. بنابراین ما همه یه تلاش و کوشش خواهیم کرد که اندفعه این قطعنامه از کیفیت بیشتری در ارتباط با اینکه واقعا جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذارند برای اینکه به تعهدات بین المللی خودش عمل بکنه برخوردار باشه. اتحادیه اروپا در راستای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در نظر دارد تا دستور عمل تازه‌ای را به تصویب برساند که به موجب آن هر گونه انتقال پول به ایران از سوی دستگاه‌های زیرفت کنترل شده و بانک‌های اروپایی نیز موظف می‌شوند تا انتقال بیش از 10,000 یورو به ایران را گزارش دهند. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه در این زمینه جلب می‌کنم. اتحادیه اروپا در راستای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در نظر دارد تا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل دستورالعمل تازه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن هر گونه انتقال پول به ایران از سوی دستگاه‌های زیربط کنترل شده و بانک‌ها موظف هستند تا انتقال بیش از 10,000 یورو به ایران را گزارش دهند. با توجه به اینکه پیش از این نیز تحریم‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و همچنین ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده بود، در راستای تصمیم جدید اتحادیه اروپا، تحلیل فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در فرانسه رو جویا میشم. مقررات تازه‌ای که در زمینه نقل و انتقال پول به ایران از سوی اتحادیه اروپا اتخاذ شده، گام دیگری هست در راه اعمال محدودیت‌های شدید بر روابط مالی بین مهمترین یا یکی از مهمترین قدرت‌های اقتصادی جهان که اتحادیه اروپا باشه و دولت جمهوری اسلامی. در مورد این که الان این محدودیت ها حتی به 10,000 یورو هم انتقال پیدا کرده، به این معناست که شهروندان ایرانی مقیم اروپا در مورد انتقال پول به ایران دچار مشکلات و معضلات خاص خودشون خواهند شد. به احتمال فراوان این وضعیت باعث خواهد شد که روابط اقتصادی و حتی روابط مالی در حد پایین هم بین ایران و اتحادیه اروپا تا اندازه زیادی محدود بشن. هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده آمریکا در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی بسیار فراتر رفتند از آن چیزی که در قطعنامه 1929 شورای امنیت در ماه ژوئن تصویب شده بود. پیش از این ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا این نکته رو متذکر شده بودند که اعمال تحریم ها در این جهت هستش که متوجه دولت باشه نه مردم، ولی این تحریم ها مشکلاتی رو برای مردم به وجود آورده. این اعمال تحریم های جدید به نظر شما چه مشکلات مضاعفی رو بر مردم تحمیل خواهد کرد؟ مسئله مهم این است که محاله در اعمال مجازات علیه یک کشور در عرصه اقتصادی مردم عادی آسیب نبینند، چون مجازات های اقتصادی بنیه اقتصادی یک کشور رو تضعیف میکنه. در مورد مسائل مربوط به محدودیت های مالی هم شهروندان عادی ایرانی هم در رفت و آمدهای خودشون، در تماس مالی با خانواده های خودشون از این محدودیت ها آسیب خواهند دید و به هیچ وجه نمیشه گفت که اعمال مجازات‌های اقتصادی از سوی قدرت‌های بزرگ بر ایران بر زندگی مردم عادی تأثیر نداشته باشه و فقط متوجه دولت باشه. در گزارش که روز پنجشنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، اومده که ایران تلاش داره تا بانک‌های رو در کشورهای اسلامی با هدف دور زدن تحریم‌های بین‌المللی تأسیس کنه. آیا با این وضعیت میتونن تحریم‌ها رو دور بزنن؟ دولت جمهوری اسلامی تلاش کرده در بعضی از کشورهای اسلامی از جمله مالزی و عراق به اسامی غیر قابل شناسایی بانک‌های رو ایجاد بکنه و از اون طریق بتواند روابط بازرگانی خودش رو با کشورهای غربی ادامه بده. مقامات مالی در ایالات متحده آمریکا و در اتحادیه اروپا و دپای این گونه عملیات رو میتوانند تا اندازه زیادی پیدا بکنند. این راه درستی نیست برای اینکه روابط بازرگانی ایران با جهان به حالت عادی برگرده. با تشکر از آقای دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در فرانسه. کامران دانشجو وزیر علوم و تحقیقات فرار مغزها را از ایران انکار کرد. کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی میگوید فرار مغزها نداریم و تکرار این جمله از سوی برخی از افراد توهین به جامعه دانشگاهی است و به گفته وی همکنون بیش از 80 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور به تحصیلات خود ادامه میدن که 80% این افراد در مقطع کارشناسی هستند. توجه شما را به آخرین گزارش رادیویی امروز ما توجه کنید که گزارشی است از رادیو فرانسه در این مورد. کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری میگوید فرار مغزها نداریم و تکرار این جمله از سوی برخی از افراد توهین به جامعه دانشگاهی است. به گفته وی همکنون بیش از 80 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور به تحصیلات خود ادامه میدهند که 80% این افراد در مقطع کارشناسی هستند. وزیر علوم در حالی این آمار را ارائه میدهد که طی روزهای گذشته یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته بود که ایران دارای بالاترین آمار فرار مغز هاست. صندوق بین المللی پول در سال 2009 اعلام کرده که ایران از نظر مهاجرت نخبگان در میان 91 کشور در حال توسعه در رده اول قرار داره. پدیده فرار مغز ها اختاری است برای تغییر در روند حفظ و حراست و برخورد مناسب با نیروهای نخبه کشور. سعید پیوندی جامعه شناس از پاریس میگوید وزیر علوم با کدام ارزیابی گفته که پدیده فرار مغز ها وجود ندارد. سعید پیوندی جامعه شناس: همه آمارهای بین‌المللی نشون میدن که ایران یکی از چند کشور مهم دنیاست که از اون نخبگان علمی و فرهنگی به کشورهای دیگه میرن. در این یکی دو سال به نظر میرسه که با فشارهایی که رو دانشگاه و بخش‌های فرهنگی جامعه اومده این پدیده در حال تشدید شدن هستش. این پدیده ناشناخته نیست، ابعادش هم کاملا روشنه. کافیه که ما به نیروهای علمی ایران که در خارج از کشور و هر روز بر تعدادشون اضافه میشه نگاه بکنیم و ببینیم که تا چه اندازه این روند در ایران قوی است. به صدای مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور داریم که بودش خیلی وسیع‌تره و بعد پدیده فرار مغزها رو داریم که اون بیشتر برمیگرده به بخش نخبگان علمی و فرهنگی جامعه. یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از عملکرد وزارت علوم انتقاد کرده و گفته گاهی اوقات یه بدسلیقگی‌هایی به مال میشه و همین عامل انگیزه تحصیل در خارج از کشور رو برای دانشجویان فراهم میاره. آقای کامران دانشجو گفتن بیشتر یک جنجال رسانه‌ای هستش و به دلیل جهالت و قرض‌ورزی هستش که این آمارها ارائه میشه. آسیب‌های اجتماعی که این پدیده فرار مغزها برای کشور در بر داره رو چطور تحلیل میکنید؟ در اقتصاد امروز خروج بخشی از نیروهای متخصص یک زیان و خسارت اقتصادی بزرگ برای ایران هست. برای تربیت هر یک از این نیروهای متخصص جامعه مبالغ هنگفتی که در بخش دولتی و چه در نظر خانواده خرج شده. زمانی که نیرو به بازدهی میرسه به یک کشور دیگه میره، اون کشور مهاجرپذیر بدون اینکه هیچ هزینه صرف کرده باشه صاحب نیروی انسانی مولد میشه. کشور ما هنوز در میان یکی از مهمترین کشورهایی است که امروز نیروی انسانی متخصص به بقیه کشورها میفرسته. به جز عوامل اقتصادی چه عوامل دیگه موجب میشه که خروج وسیعی از نخبگان و تحصیل کرده ها رو از ایران داشته باشیم؟ دلایل علمی دانشگاهی، دلایل سیاسی اجتماعی و فرهنگی هم در خروج نیروهای متخصص کشور یا رفتن مستقر شدن در کشورهای دیگه نقش بازی میکنه. امروز نیروی متخصص اگه در کشور خودش به هر دلیلی چه به صورت نمادین چه به صورت واقعی احساس ناامنی بکنه، با توجه به اینکه نیروش در همه جای دنیا خریدار داره، در بقیه جاها براش ارزش گذاری قائل میشن، کشور خودش رو به مقصد جای دیگه ترک میکنه. تا زمانی که این دلایل هنوز وجود دارن، یک کشور نمیتونه صحبت از توقف این روند و یا حتی روند معکوس بکنه. در یک کشوری مثل ایران همه دلایلی که در پیش از انقلاب سبب مهاجرت وسیع متخصصین ایرانی میشد، در بعد از انقلاب نه تنها خواسته نشد بلکه برشون هم اضافه شد. اون چیزی که در گزارش‌های بین‌المللی در مورد خروج نیروهای متخصص از ایران میاد، بازتاب این مسئله است که ایران نتونسته به هیچ کدوم از اون نیازهایی که نیروهای متخصص رو میتونن نگه دارن در داخل کشور و حتی باعث بشن که خیلی از اون کسایی که رفتن هم برگردن به اینها پاسخ مناسب بده. ادامه روند مهاجرت وسیع متخصصین از ایران نشان دهنده یه نوعی آینه تمام نمای شرایط منفی است که در ایران وجود داره. با تشکر از سعید پیوندی جامعه شناس از پاریس که به پرسش های من پاسخ دادند. دریا نکشیده نیمه تاریک یک کوه خیالم زنگ خورشید و ندیده ماهی رود خانه یاشکم، همه دریاها نچشیده، نیمه یه تاریکه یه کوه خیالم رنگ خورشید و ندیده، دستای ملامت ها یخ ندم دوریش گنچه یه سرخ نما خوشی در دوریش، دیگه بین خونه های خاطرات دیواری نیست، سرخی سیب بلوغ خونمون پنداری نیست، توی آبادی دل حوث دیدن تو پیچیده، خرمن پیکر من یه عمریه به همو گوشی تو رخیده، من روز ماهی روز و نیشکم همه دریا نچشیده، نیمه یه تاریکه یه کوه خیالم رنگ خورشید و ندیده، سپاسگزاری از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. یادآوری میکنم که شما برنامه رادیویی روزهای شنبه و یک شنبه رادیو البرز رو شما میتوانید از طریق تارنمای ایرانی فود داد دیکو و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212 و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. شماره تلفن ما تکرار میکنم 27582212 و آدرس الکترونیکی ما radioalborz@ email.com. hotmail.com. ببخشید رادیو البرز علامت ایمیل hotmail.com، رادیو البرز @hotmail.com. به اتفاق شما شنوندگان به گفتار ادبی آقای طباطبایی گوش میکنیم. ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه، من به پشت شیشه تنها ایستاده، در گذرها رودها راه افتاده، شاد و خرم یک دو سه گنجش پرگو، باز هر دم میپرند این سو و آن سو، میخورد بر شیشه و در مشت و سیلی، آسمان امروز دیگر نیست نیلی، یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین توی جنگل های گیلان، کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم، نرم و نازک، چست و چابک، از پرنده، از چرنده، از خزنده بود جنگل گرم و زنده، آسمان آبی چو دریا، یک دو ابر اینجا و آنجا، چون دل من روز روشن، بوی جنگل تازه و تر، همچو می مستی دهنده، بر درختان میزدی پر، هر کجا زیبا پرنده، برکه ها آرام آبی، برگ و گل هر جا نمایان، چتر نیلوفر درخشان، آفتابی، سنگ ها از آب جسته، از خزه پوشیده تن را، بس وزق آنجا نشسته، دم به دم در شور و غوغا، رودخانه با 200 زیبا ترانه، زیر پاهای درختان چرخ میزد همچون مستان، چشمه ها چون شیشه های آفتابی، نرم و خوش در جوش و لرزه، توی آنها سنگ ریزه، سرخ و سبز و زرد و آبی، با دو پای کودکانه می دویدم همچو آهو، با دو پای کودکانه می دویدم همچو آهو، می پریدم از سر جو، دور می گشتم ز خانه، می پراندم سنگ ریزه، تا دهد بر آب لرزه، بحر چاه و بحر چاله، می شکستم کرده خاله، می کشانیدم به پایین شاخه های بید مشکی، دست من می گشت رنگین از تمشک سرخ و مشکی، می شنیدم از پرنده داستان های نهانی، از لب باد وزنده رازهای زندگانی، هرچه می دیدم در آنجا بود دلکش، بود زیبا، شاد بودم، می سرودم، روز ای روز دلارا، داده ات خورشید رخشان این چنین رخسار زیبا، ور نبودی زشت و بی جان. ای درختان با همه سبزی و خوبی، گرچه می بودن جز پاهای چوبی، گر نبودی مهر رخشان. روز ای روز دلارا، گر دلاراییست از خورشید باشد. ای درخت سبز و زیبا، هرچه زیباییست از خورشید باشد. سلام، برنامه ادبی فرهنگی هنری امروز یک شنبه دوم آبان ماه 1389 خورشیدی برابر 24 اکتبر 2010 میلادی با سروده ای آشنا از زنده یاد مجددین میرفخرایی با نام شعری گلچین گیلانی آغاز شد که برای اغلب ما ایرانیان و فارسی زبانان که در مدارس ایران درس خوانده اند بسیار آشنا و خاطر آور است. در برنامه امروز نگاهی به زندگی و آثار این شاعر معاصر می اندازیم و سروده های دیگری را تقدیم می کنیم. همانطور که قبلا هم شنیده اید، حدود 10-12 روز پیش دنیای موسیقی سنتی ایران یکی از ستاره های مسلم موسیقی آواز را از دست داد و شادروان اشرف السادات مرتضایی با نام هنری مرضیه در 21 مهر ماه امسال درگذشت و در 26 مهر ماه به خاک سپرده شد. با گرامی داشت یاد و خاطره او مطلبی درباره کارهای هنری او تقدیم می گردد و ترانه هایی از این زنده یاد در طول برنامه تقدیم می شود. مثل همیشه منتظر پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما شنوندگان همیشه همراه رادیو البرز هستیم. محبت شده همچون افسانه، شادروان خانم اشرف سادات مرتضایی با نام هنری مرضیه در سال 1304 در تهران به دنیا آمد و 21 مهر امسال در 85 سالگی در پاریس در اثر ابتلا به سرطان جهان فانی را وداع گفت و روز دوشنبه گذشته 26 مهر به خاک سپرده شد. وی که در خانواده ای اهل ادب و فرهنگ و روحانی بزرگ شده بود، موسیقی را ابتدا نزد مرحوم حشمت دفتر آغاز و سپس با ورود به جامعه باربد به سرپرستی مرحوم اسماعیل مهرتاش به آموختن موسیقی ادامه داده و در نمایشنامه هایی هم که از طرف جامعه باربد تنظیم می شد شرکت کرد. با گذشت زمان از محضر مرحومان ابوالحسن سبا و عبدالله خان دوامی استفاده کرد. پس از سالهای 1325 که دیگر مرحوم قمرالملوک وزیری و روحانگیز به دوران پایانی زندگی و هنر خود رسیده بودند، زنده یادان دلتش و مرضیه پا به عرصه موسیقی ایرانی گذاشتند و هر دو طریقی نو در اجرای موسیقی و خواندن تصنیف پایه‌گذاری کردند. زنده یاد مرضیه سپس به همکاری با رادیو پرداخت و در برنامه‌های متعدد گل‌های رنگارنگ شاخه گل به اجرای ترانه و آواز پرداخت. او که بیش از 1000 تصنیف آهنگ خوانده که بر اساس سروده های شاعران کلاسیک ایران مانند حافظ، سعدی، مولوی و همچنین شاعران معاصر همچون رهی معیری، نواب صفا، تورج نگهبان، بیژن ترقی، فریدون مشیری، معینی کرمانشاهی و سیمین بهوانی ساخته شده است. در این راه آهنگ‌های اجرا شده توسط او ساخته هنرمندانی چون روح الله خالقی، حبیب الله بدیعی، علی تجویدی، پرویز یاحقی، همایون خرم، مجید وفادار، جواد و بزرگ لشکری می باشد. ترانه‌هایی که زنده یاد مرضیه خوانده همگی چنان زیباست که نمیتوان از بین آنها انتخاب کرد، ولی بنا به اعتقاد هنر دوستان ترانه‌های میزد شب، بیداد زمان و افسانه محبت که شعرهایش از مرحوم بیژن ترقی با آهنگسازی زنده یاد پرویز یاحقی است از بهترین آثار او هستند. بی تو کجا روم، کجا بی تو، کجا روم کجا؟ سرشته شد گلم بی تو کجا روم کجا بی تو کجا روم کجا بی تو کجا روم کجا بی تو. مجددین میرفخرایی با نام شعری گلچین گیلانی شناخته می شود که در سال 1288 در رشت چشم به جهان گشود. مجددین دوره ابتدایی را در رشت گذراند و در این دوره یکی از معلمان او زنده‌یاد ابراهیم فخرایی از اعضای نهضت جنگل و روایتگر بعدی این نهضت بود که در آن سالها در روز آغازین روزهای جوانی قرار داشت. گلچین سپس برای ادامه تحصیل به تهران رفت و دوره متوسطه را در مدرسه های سیروس و دارالفنون گذراند. در دارالفنون استادانی مانند مرحوم عباس اقبال آشتیانی و حسن وحید دستگردی معلمان او بودند. وی از تشویق وحید دستگردی در زمینه سرودن شعر و نشر بعضی از آنها در مجله ارمغان بهره‌مندی یافت. پس از گرفتن دیپلم برای ادامه تحصیل رشته زبان و ادبیات فرانسوی را انتخاب کرد و در دانشسرای عالی و دانشگاه تربیت معلم وارد شد. پس از پایان تحصیلات در آزمون اعزام دانشجو به اروپا شرکت کرد که پس از قبولی در سال 1312 از طریق بندر انزلی به روسیه و اروپا رفت و سرانجام در انگلستان ساکن شد. پس از یاد گرفتن زبان انگلیسی با توجه به رشته‌ای که وزارت فرهنگ ایران برای او مقرر کرده بود به تحصیل در رشته ادبیات انگلیسی پرداخت، اما پس از مدتی بی علاقه خود را در این رشته نشان داد و با وجود مخالفت مقامات مسئول ایرانی با گذراندن دوره مقدماتی به تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه لندن مشغول شد. در این مورد به دوستانش گفته بود در انگلیس تحصیل ادبیات و تاریخ پرداختن کاری نامعقول است و از این قبیل مطالب را در ایران بهتر می توانستیم دنبال کنیم و حالا که ما به هر تقدیر پایمان به اروپا رسیده باید چیزی فرا بگیریم که در کشور خودمان وسائل تحصیل آن آسان به دست نمی آید. گلچین گیلانی چون تعهد سپرده بود که در رشته دیگری تحصیل نکند، مقامات فرهنگی در تهران به محض اطلاع مقرری ماهانش را قطع کردند و از این زمان زندگیش روز به روز سختتر و سختتر می شد. اما با اراده قوی و همتی که داشت، به تدریج آثار یأس و پریشانی خاطر در او ظاهر گردید. در این زمان دوستی به او پیشنهاد کرد که تا به پایان رسیدن این وضع آنچه برای او می‌فرستند با هم خرج کنند تا دوباره کارها به روال عادی افتد. در زمانی که جنگ جهانی شعله ور شد، دولت ایران همه دانشجویان را به ایران فراخواند، ولی گلچین به این اختیار وقعی ننهاد و در لندن ماند و در این رابطه نوشت: راه من راه دراز، من نمی ترسم از نشیب و فراز، من نمی ترسم از نبرد و شکست، می روم پیش، می روم هر گام. با تعطیل شدن دانشگاه ها در موقع جنگ و نرسیدن پول، در زیر بمباران گلچین به گویندگی در فیلم ها، رادیو و ترجمه اخبار و مقالات روی آورد. پس از جنگ تحصیلات خود را با جدیت پی گرفت و سرانجام در سال 1948 میلادی تحصیلاتش را در رشته پزشکی عمومی در تخصص بیماری های گرمسیری به پایان رساند. پس از پایان تحصیلاتش به دوستانش نوشت: دیگر کارم در انگلستان به پایان رسیده است. مقصود عمده من این است که به ایران برگردم. این روزها قصد دارم دستگاه های لازم پزشکی را برای یک آزمایشگاه بخرم. زیرا گفته بود داشتن یک آزمایشگاه کوچک برای تشخیص بیماری ها ضروری است. اما به دلیل جنگ تهیه لوازم کمی مشکل است و باید چند ماهی صبر کنم. اگر همه چیز لازم را بتوانم به دست بیاورم، به زودی به ایران خواهم برگشت. اما متاسفانه بازگشت او به ایران هرگز میسر نشد و در اواخر عمرش چنین نوشت: یک روز دوباره خانه خواهم رفت، در خواهم زد چو مرد بیگانه. یک روز دوباره خانه خواهم رفت، در خواهم زد چو مرد بیگانه. خواهی پرسید کیست پشت در؟ خواهم پرسید کیست در خانه؟ آری یک روز خانه خواهم رفت، در خواهم زد چو مرد دیوانه. دیوانه تری به خشم خواهد گفت، او دیگر نیست توی این خانه. یک روز دوباره خانه خواهم رفت، اما کجاست آن خانه؟ نه مادر، نه پدر، نه در. آیا همه چیز افسانه؟ در اثر تعلمات روحی سروده‌ای دارد به نام خانه ویران که منشأ الهام این شعر یکی از خانه های ویران شده در جنگ جهانی دوم است. از خانه تار و نیمه ویران آواز جگرخراش برخاست. از خانه تار و نیمه ویران آواز جگرخراش برخاست. رفتم به درون آن شتابان، فریاد زدم کسی در اینجاست؟ دادم به زمین آسمان گوش، دیوان و اتاق و پله و بام خاموش شد. گور تیره خاموش، آرام چو چشم مرده آرام. از پنجره دیدم آسمان را پوشیده ز ابر پاره پاره، همراه یکی دو تا ستاره، مهمی شد ناپدید و پیدا. رومیزی، فرش پاره پاره، آجر، گچ، گل، به هر کرانه چون بوم سیاه چشم بسته، ساعت با شیشه شکسته. این دست بریده روی دیوار میزد پیوسته زنگ هستی. وقت چر با دراز دستی لالش کرد و فکندش از کار. بالش ها زیر پایه تخت رخسار سیاه کرده از دود. این مرده مومیای سخت نام دیرینج تشک بود. رفتم به شتاب روی ایوان فریاد زدم دوباره این کیست؟ یک میز، سه صندلی، سه فنجان، اینجا یک خانواده میزیست. یک گربه سیاه و ترس انگیز، لاغر نازک چو چوب کبریت، دم چون نخ گرد پایه میز، با پنجه و روی و موی افرید. چشمش دو ستاره در بن چاه، پایش موهای ایستاده، گویی می گفت در دلش آه. بیگانه کجاست خانواده؟ بیگانه کجاست خانواده؟ عشق حسرت توی چشمام، عزیزم راه دور، دل من سنگ صبور، زندگی این جوری خواسته، سرنوشت جور با جور. دلم آروم نداره، دلم نداره، تا میگه قصه نخور دست بذاری میذاره. من عزیزم راه دوره، دل من سنگ صبوره، زندگی این جوری خواسته، سرنوشتا جور با جور. گرچه از جمله عزیزان خودم جدا میشم، باز میرم به سوی او، اگر نرم فنا میشم. یه دل اینجا، یه دل اونجا، عشق حسرت توی چشما، دل تا بیتاب نشده، عشقا سیلاب نشده. خدا حافظ، خدا حافظ، وقتی دل بد میاره، گریه حاصل نداره. خدا حافظ، خدا حافظ، یه روزی رفتم که رفتم، رو بسط خونده بودم، اون زمانم به خدا تو کار دل مونده بودم. یه دل اینجا، یه دل اونجا، یه دل اینجا، یه دل اونجا، یه دل اینجا، یه دل اونجا. مجددین میرفخرایی یا گلچین گیلانی یکی از چند شاعری است که در سالهای آغازین سده شمسی جدید در تحول شعر فارسی نقش مهمی ایفا کرده است. نفوذ وی در شاعران بعد از او چنان بود که شاعرانی مانند محمد زهری و فروغ فرخزاد از او پیروی کردند. گلچین نخستین اشعار خود را هنگام سرود که دانش آموز بود و در رشت که در روزنامه صورت در رشت چاپ گردید. یکی از شعرهای زیبای گلچین رنج روستاییان است که شاعر نوجوان در این شعر از زبان یک روستایی به درد و رنج و سختی و تیره بختی مردم روزگار می پردازد که با این شعر کودکانه آغاز می شود. ای گاو عزیز با وفایم، ای یاور جمله کارهایم، ای نور دمیده راحت دل، ای نور دو دیده راحت دل، ای یار ضعیف و بینوایم، از توست چه زندگی نمایم. نخستین دفتر شعر او نهفته است که در سال 1948 یا 1327 شمسی در لندن به چاپ رسید و دومین کتاب او مهر و کین بر اساس داستان رستم و سهراب و سومین کتاب او گلی برای توست. شعرهای او نیز به زبانهای انگلیسی و روسی نیز انتشار یافته است. می توان گلچین را با توجه به دوران شاعری او به دو دوره تقسیم کرد. اول از شاعران سنت‌گرا بود و تا مدت‌ها قصیده می سرود و قطعه، یعنی تا زمانی که در ایران بود، یعنی سال 1312 که شعرهایش در مجله ارمغان انتشار می یافت. دوره دوم در اروپا بود که از جریان فعالیت‌های ادبی و شعری او اطلاعات اندکی در دست است. بعضی از مضامین و محتوای اشعارش نسبت به دوره پیش کاملا جدید و از چیزی دیگر صحبت می کند. او در این باره چنین می گوید: هرچند که با شما و آنها بودم، یار بد و نیک و زشت و زیبا بودم، که از جز دل بی کسم ندانست که من تنها بودم، همیشه تنها بودم. شعر گیلانی بسیار ساده و روان و کاملا عاطفی می باشد و ابهام و پیچیدگی در شعر او خیلی کمرنگ است. خواننده شعر او سریع با شعرش ارتباط برقرار می کند و از خواندن و فهمیدن آن لذت می برد. او شاعری است دوستدار طبیعت و جلوه های این دوستی را در شعرهایش می بینیم. یکی از معروفترین شعرهای او شعر ترانه باران بود که اولین بار در مجله سخن به چاپ رسید و سپس در کتابهای درسی چاپ گردید و این همون بود که قسمتی از آن را در ابتدای برنامه خواندم و ذوق و میل بچه های دبستانی به این شعر چنان است که امروز هر کس چند سطری از آن را در حافظه دارد و با لذت خاص آن را می خواند. اکنون شعر پرده پندار را از او می خوانیم و این داستان شبی است که در کنار بخاری نشسته و شعله بخاری تصویرهایی را بر پرده نقش می بندد و او چنین می سراید: پشت شیشه باد شب رو جار می زد، پشت شیشه باد شب رو جار می زد، برف سیمین شاخه ها را بار می زد، پیش آتش یار مهوش نرم نرمک تار می زد، جنبش انگشت های نازنینش به چه دلکش، به چه موزون، نقش های تار گلگون بر رخ دیوار می زد، موج های سرخ می رفتند بالا روی پرده، بچه گربه جست می زد سوی پرده، جام های می تهی بودند از بزم شبانه، لیک لبریز از ترانه، تا توله هم با چشمهای تابناکش من نمیدانم چه ها میدید توله هم با چشمهای تابناکش من نمیدانم چه ها میدید در رخسار آتش ابرهای سرخ آبی روزهای آفتابی چون دل من پنجه نرم نگار خوشگل من بسته میشد باز میشد جان من لرزنده از ماهور و از شهناز میشد چشمهایم میشدند از گرمی پندار سنگین پلچا از خواب خوش می آمدند آهسته پایین با پر موزیک جان می رفت بیرون در بهشتی پاک و موزون ای زمین بدرود تو ای زمین بدرود تو سوی یک زیبایی نو سوی پرتو دور از تاریکی شب دور از ریرنگ هستی رنج پستی تیر روزی چشمکش دیوانگی بی خانمانی خان سوزی دارد اینجا آشیانه آرزوی پاک و مغز کودکانه آرزوی خون و نیروی جوانی دارد اینجا زندگانی دور از همچشمی شیطان یزدان دور از آزادی و دیوار زندان دور دور از درد پنهان دور؟ گفتم دور؟ گفتم سوی خوشبختی پریدم؟ پس چرا ناگه صدای توله خود را شنیدم؟ چشم‌ها را باز کردم آه دیدم یار رفته تار رفته آن همه آهنگ خوش از پرده پندار رفته بر درخت آرزوی کهنه من خورده تیشه نونهال آرزوی تازه ام شل شد زریشه پشت شیشه باز برف سیم پیکر شاخه ها را بار می زد باز باد مست خود را بر در و دیوار می زد بالاخره گلچین گیلانی در سال 1351 در 29 آذر در سن 63 سالگی در لندن به درود حیات گفت و در همان شهر به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. اکنون با خواندن شعری دیگر از گلچین تا برنامه دیگر و گفتاری دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم. شعر باید گفت، شعر باید گفت و شعر تازه گفت، شعر خوش آهنگ و خوش اندازه گفت. تازگی ربطی ندارد با زمان، تازه آن باشد که ماند جاودان. کهنه دیروز گر زیبا بود، تازه هم امروز و هم فردا بود. تازه امروز گر بی معنی است، کهنه است و آنی است و فانی است. تازه آن باشد که از دل سر زند، باد و بال ویژه خود پر زند. حرف تو مفت است گر از دیگری است، حرف تو مفت است گر از دیگری است. مفت خوردن از جنون یا از خری است. ماه اگر تاسه است حافظ گفته است، گر تو گویی داس تو خواهد شکست. چیز دیگر را به مه مانند کن، یا به داست چیز دیگر بند کن. در اینجا شاعر به آنانی که با تقلید از دیگران گفته دیگران را تکرار می کنند طعنه می زند. ما اگر داس است حافظ گفته است، گر تو گویی داس تو خواهد شکست. چیز دیگر را به مه مانند کن، یا به داست چیز دیگر بند کن. یار گر چون سر سویت آزم است، زیر پایت نردبانی لازم است. تیغ ابرویش بود گر پر خراش، ریش تو لازم ندارد خود تراش. خال رخسارش اگر چون دانه است، نیست آن رخسار بلکه لانه است. گر شده قلبت ز هجرانش کباب، یا شده اشکت ز مژگانش شراب، میکنی قصاب خود را ور شکست، می فروشت خمره را خواهد شکست. مهر او گردد و رنج و ناخوشیست، مهرورزی نیست این آدم کشیست. مهر او گرد درد و رنج و ناخوشیست، مهرورزی نیست این آدم کشیست. ای بسا دیوان سنگین و کلفت، که پر است از فکر پوچ و حرف مفت. کتاب های شعر هایی که بسیار بزرگ و حجیمن، ولی هیچ درش معنی و اثری نیست. ای بسا دیوان سنگین و کلفت، که پر است از فکر و پوچ حرف مفت. راه خود جوی و مکن تقلید کس، از پریدن کپک کی گردد مگس. گر تو را جز خرمگس در سبک نیست، خرمگس مان غم مخور گر کپک نیست. خرمگس گر بهر خود فکری کند، گاه باشد وزوز بکری کند. شعر باید گفت و شعر تازه گفت، شعر خوش آهنگ و خوش اندازه گفت. چقدر غمم چه نشستی، چرا دل مرا شکستی، همچو من تو مستی. مستم بارم یا از آن نگم، بر تو عاشقم یا بر روی من. ای فتنه گرم